Krzysztof Kamil Baczyński. Bez tytułu. Nie stój u ciemnych świata wód. Żonie. Nie stój u ciemnych świata wód, gdzie sny mozolne kłębią się i dławią, kiedy nad nimi czerwone korabie, smoki ogniste i obłoków łódź. O, nie wywołuj po imieniu zła. O, nie wywołuj przed milczącym lustrem. Tam każde oczy staną mdłe i puste i pokalana nocą każda twarz. Nie szukaj, nie patrz w mroczny grób, gdzie ocienione chłodem zgniłej woni nawet strzeliste świeczniki jabłoni i ciało barbarzyńskie jak gotycki trup. Oto się liście z łodyg tęgich rwą, jak żywe gwiazdy lecą, jak motyle lśnią nad ludzką nędzą, ciemną i kaleką, i dźwięk wydyma kwiaty na kształt złotych trąb. Poszukaj tam, w splątanych burzach traw, w naczyniach roślin napełnionych życiem, gdzie w kroplach deszczu czeka cię odbicie Boga żywego, w łunach żywych barw. Liście po żyłce odczytaj do dna, aż w oczach twoich jak drzewa wytrysną, aż duchy światła w powietrzu zawisną. Naucz się życia, co przez życie trwa. Nazwij się w ogniu, w kołysaniu wód, w niedosięgalnych mocach powstawania. Wtedy nie starczy słów i ukochania. Poczujesz owoc nieba na końcach ostrych kłów. 28 grudnia 1942 roku. Czytała Gabriela Oberbeck. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.